za sztukę przy zakupie 3 i wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Europa szuka pomysłu na pokój w Ukrainie. Ma być odpowiedzią na plan Donalda Trumpa, który sama Ukraina nazywa utratą godności. Rekordowe zainteresowanie programem wojskowych szkoleń w gotowości. Utrudnienia na Zakopiance, rusza protest mieszkańców we wsi Gaj. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że będzie specjalny szczyt poświęcony amerykańskiemu planowi pokojowemu dla Ukrainy. Do spotkania w tej sprawie ma dojść w przyszłym tygodniu w Angolii przy okazji unijno-afrykańskiego szczytu. Niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung, powołując się na źródło w niemieckim rządzie, napisał, że kraje europejskie pracują nad własnym dokumentem mediacyjnym. Będzie to odpowiedź na amerykański plan pokojowy. Światło dzienne w czwartek ujrzał 28-punktowy plan dla Ukrainy. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tysięcy żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium, m.in. Donbasu i Krymu. Takie zapisy planu pokojowego to znaczące ustępstwa wobec Rosji, które mogą być groźne dla Europy, ocenia generał Bogusław Pacek. W tym planie podyktowano Europie, co ma robić, wpisując przewidywany scenariusz, który będzie bardzo groźny dla państw bezpośrednio sąsiadujących z Rosją, a w konsekwencji także dla Europy. Na akceptację planu Donald Trump dał ukraińskiemu prezydentowi czas do czwartku. 18 tysięcy chętnych w 2 tygodnie rusza rządowy program W gotowości. To pierwszy powszechny cykl szkoleń dla każdego dorosłego Polaka. W planie są zajęcia m.in. z bezpieczeństwa, pierwszej pomocy czy przetrwania. Dzisiaj na pierwszy dzień szkolenia w całej Polsce w 130 jednostkach zgłosiło się, swój udział zadeklarowało około 11,5 tysiąca osób. Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szkolenia w ramach programu będą organizowane w weekendy i potrwają około 8 godzin. Chętni mogą wciąż zgłaszać się za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Z przyczyn technicznych nie jeżdżą pociągi linii M2 w Warszawie. Jak poinformował warszawski transport publiczny, pociągi metra nie kursują na odcinku Dworzec-Wileński-Rondo ONZ. Uruchomiono zastępczą linię autobusową. Wybuch gazu w Częstochowie. Ranne zostały 2 osoby. Z poparzeniami trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło przy ulicy Złotej. Przyczyną wybuchu była nieszczelna butla, z której wydobywał się gaz. W budynku znajduje się instalacja gazowa, jednak nie w mieszkaniu, gdzie doszło do wybuchu. Za godzinę poważne utrudnienia czekają mieszkańców Małopolski. Mieszkańcy wsi Gaj będą protestować na Zakopiance, blokując w ten sposób kluczową drogę do godziny 13. Powodem protestów są proponowane warianty przebiegu drogi S7 z Krakowa do Myślenic. Budowa drogi będzie wiązała się z wyburzeniami naszych domów, mówi Marcin Grygierek, mieszkaniec gminy Mogilany. 2 warianty dewastują de facto całą naszą gminę. Nie dość, że będziemy mieć starą Zakopiankę na terenie naszej gminy, to dodatkowo będziemy mieć 6-pasmową nową drogę. Policjanci będą kierować pojazdy na objazdy. Skandal w Holandii. Z amerykańskiego cmentarza wojskowego usunięto 2 tablice upamiętniające czarnoskórych żołnierzy, którzy w czasie II wojny światowej uczestniczyli w wyzwalaniu Limburgii. Relacja Katarzyny Van Rooyen. 900 tysięcy walczących w Europie czarnoskórych żołnierzy z powodu segregacji rasowej odpowiadało za logistykę i budowę cmentarzy. 172 z nich kopało groby na cmentarzu Markraten w Limburgii, co upamiętniały 2 tablice z ich zdjęciami i historiami. Kilka tygodni temu amerykańska Komisja Pomników Wojskowych tablicę usunęła, co wywołało silne reakcje mieszkańców prowincji i potomków żołnierzy, mówi Theo Bowens z Fundacji Czarnych Wyzwolicieli w Holandii. Chodzi o ich ojców. To część ich historii, która traktowana jest lekceważąco. Theo Bowens zgaduje, dlaczego tablicę usunięto. Są ludzie, którzy twierdzą, że ma to związek z polityką Trumpa, gdzie historia jest przepisywana, a osoby kolorowe znikają z kart historii. Ambasador USA w Holandii nie chce rozmawiać z dziennikarzami. Napisał na platformie X, że krytyka prezydenta Trumpa oraz członków komisji jest niewłaściwa i oparta na niewiedzy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A sobota pochmurna niemal w całym kraju, na wschodzie i południowym wschodzie. Dodatkowo opady śniegu, na północy też możliwe przelotne opady, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. A na termometrach będzie od minus 1 do plus 3 stopni. Autopromocja. Bez dwóch zdań ma słabość do Bolesławów. I to tych najstarszych, z Piastów. Śmiały był wobec wrogów, a szczodry wobec sprzymierzeńców. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej porozmawialiśmy o jej najnowszej książce. Pięknie Państwu dziękuję za obecność na premierze Śmiałego. No, to tyle. Dziękujemy. Na godzinne spotkanie z Elżbietą Herezińską zapraszam dziś po 16. Michał Nogaś. Czekał na ten moment, kiedy sprzeda siebie samego najdrożej. No i sprzedał. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Taca Air Fry. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Schab wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram schabu. Przy zakupach za minimum 129 zł. A polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko 79 groszy za kilogram. Tak, tylko 79 groszy za kilogram ziemniaków. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Dążyć na Black Weeks w Leroy Merlin. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele podłogowe, winylowe, laminowane i podłogi drewniane wydajesz. Zyskujesz w klubie 200 za każdy 1000 wydany na panele. Do Leroy, póki promocja trwa! Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak codziennie nowe promocje, to Allegro Black Weeks. A teraz mega okazja. Telewizor Xiaomi 55 cali 4K z Google TV za 1499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kg na osobę. A masło ekstra łaciate tylko 4,99 z Kaufland Card. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zupy Frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Do mrożenia wybieramy najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Jeść, bo stygnie. Zupy Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Bolesławie, ale jest strasznie... Nic się nie bój. Strasznie tanio w Brico Marche. Strasznie niskie ceny na Black Week w Brico Marche. Skorzystaj do 30 listopada i łap prawdziwe okazje. Czekają zniżki aż do 70% na setki produktów, których szukasz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. MediaMarkt, ceny są git. Promki wciągają jak wir. Wbijaj do nas na Black Weeks. Talent Bar Sony Bravia Bar 8 za 2899 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł. MediaMarkt. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Od 17 do 22 listopada Toyota zaprasza na dni otwarte wielkiej wyprzedaży rocznika 25. Legendarnie niezawodne, innowacyjne i stylowe auta, m.in. miejski Aygo Cross, hybrydowy Yaris, elegancka Corolla i ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross są dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025. Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Radio Havana, Kuba. So much beauty is the most. Pozostawcie nam nasze imperium kolonialne. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's that right, so join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. Rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Rock 1962. Najazd Niemiec hitlerowski na Polskę i jej klęska wrześniowa to finalny, tragiczny rezultat wrogiej, antyradzieckiej polityki rządów piłsudczykowskiej sanacji. Ponosi ona bezpośrednią odpowiedzialność za wrześniową katastrofę Polski. Z okazji 20. rocznicy założenia Polskiej Partii Robotniczej przedstawiamy krótki kurs historii według pierwszego sekretarza PZPR Władysława Gomułki. Lekcja pierwsza. Nie można jednak uwolnić odpowiedzialności za tę katastrofę żadnej z działających wówczas w Polsce partii. Chociaż partie te, stojąc na różnych pozycjach politycznych, zajmowały opozycyjne stanowisko wobec rządzącej sanacji. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that flusy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, Speedy, why don't you come home? Speedy Gonzales, Speedy, how come you leave me all alone? Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą kolbami w drzwi załomocą, ty, ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi. Bagnet na broń, trzeba krwi. W Warszawie zmarł Władysław Broniewski. I cóż się ze mną stanie, kiedy te wiersze dopiszę? Nic się nie stanie. Wrosnę w ciszę. A long, long time ago, on graduation day, you handed me your book. I signed this way, roses are red, my love, violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school, and when the big day came, I wrote into your book, next to my name. Roses are red, my love, violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. As sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. I read your letter, dear, and I wrote back to you. Roses are red, my love, violets are blue. Sugar is sweet, my love, good luck, may God bless you. Is that your little girl? She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book two. Roses are red, my love, violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Trzy, dwa, jeden, zero. Szczęśliwej drogi. Silniki pracują normalnie. Amerykanie gonią Rosjan w wyścigu kosmicznym. Pierwszy Amerykanin, John Glenn, okrąża w kosmosie Ziemię. Grawitacja zerowa. Czuje się świetnie. Kapsuła obraca się wokół własnej osi. Rany, co za niesamowity widok. Potwierdzam obroty. Kapsuła się obraca. Kilkaset metrów od siebie widzę kręcącą się smugę gazów, zostawioną przez silnik. Przepiękny widok. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. Rok 1962. Krótki kurs historii według pierwszego sekretarza PZPR Władysława Gomułki. Lekcja druga. Ludziom, którzy nie znają głębiej rzeczywistości, może się wydawać, że przejaskrawiamy sprawę odpowiedzialności sanacji i odpowiedzialności kierowników opozycyjnych partii za klęskę wrześniową Polski. Tak wyglądać mogą rzeczy powierzchownie. W rzeczywistości było zgoła inaczej. Kto trzeźwo patrzył na rzeczy, kogo nie oślepiał antykomunizm i wrogość do Związku Radzieckiego, nie mógł mieć żadnych złudzeń co do wartości układów sojuszniczych Polski z Francją i Anglią. Po zerwaniu przez Hitlera polsko-niemieckiego paktu o nieagresji nie można już było mieć żadnych wątpliwości, że w razie wojny z Niemcami państwa zachodnie nie przyjdą Polsce z pomocą. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, do the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the locomotion. My little baby sister can do everything. It's easier than lying in your Rock and Roll. Historia powszechna. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Panie Hancock, czy mogę zobaczyć pana kartę? Ja już jestem gotowy, możemy zaczynać. Proszę podać rękę, to nie będzie bolało. Poczuje pan tylko lekkie ukłucie. O mój Boże, co się dzieje? Dokąd pan idzie? Na herbatę i ciasteczka. Myślałem, że chce pan oddać krew. Przecież już oddałem. Ale tylko kropelkę. Dla was to kropelka, jakiemuś biedakowi może ocalić życie. Pierwsza transmisja telewizyjna przez satelitę. Telstar połączył Europę i Amerykę. Przed transmisją prezes telekomunikacji amerykańskich, która sfinansowała budowę Telstara i zapłaciła NASA ponad milion funtów za wyniesienie go na orbitę, rozmawiał z wiceprezydentem USA Lyndonem Johnsonem. Rozmowa telefoniczna obu panów była transmitowana przez satelitę. Dobry wieczór, panie wiceprezydencie, tu Fred Kappel. Dzwonię ze stacji naziemnej w Andover w stanie Maine. Jak pan mnie słyszy? Słyszę pana świetnie, panie Kappel. Sing out a one. brothers and sisters all over this land. Ooh, well, I got a hammer and I got a bell. I got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. It's the song of love between our brothers and sisters all over this land. Rok 1962. Pozostawcie nam nasze imperium kolonialne, a wówczas Ukraina będzie wasza, mówił wkrótce po zmowie monachijskiej minister spraw zagranicznych Francji Bonnet do Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych Niemiec. Krótki kurs historii według pierwszego sekretarza PZPR Władysława Gomułki. Lekcja trzecia. A przecież na szlaku marszu Niemiec na wschód leżała Polska. Kto zamierzał uderzyć na Związek Radziecki, musiał najpierw uderzyć na Polskę. Hey baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have this dance. Listen. Słyszycie głos nowego bohatera kosmosu, majora Andriana Nikolajewa. Major Nikolajew z pokładu statku kosmicznego Wostok 3 o godzinie 16:07 czasu moskiewskiego melduje: lot trwa już około 5 godzin. Samopoczucie doskonałe. Wszystkie urządzenia statku pracują bardzo dobrze. Związek Radziecki znów zaskakuje świat. W ciągu 24 godzin wysyła na orbitę okołoziemską dwa statki kosmiczne. Pierwszy startuje Wostok 3 z kosmonautą Nikołajewem na pokładzie. Rząd radziecki skierował apel do Stanów Zjednoczonych, by nie przeprowadzały zapowiedzianych doświadczeń nuklearnych na dużych wysokościach, gdyż mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu radzieckiego kosmonauty. Kilkanaście godzin później startuje Wostok 4 z kosmonautą Popowiczem. Oba statki orbitowały wyjątkowo długo. Wostok 3 wylądował po 95 godzinach i 25 minutach, a Wostok 4 po 71 godzinach i 1 minucie. Z majestatycznych murów Kremla zwisają pyszne gobeliny z herbami Republik Radzieckich. Na tle wspaniałej starożytnej cerkiewki na Placu Czerwonym wystrzela w niebo smukła sylwetka rakiety kosmicznej, symbol naszej ery. W powodzi czerwonych flag i transparentów toną ulice Moskwy. Świąteczny i radosny jest nastrój w mieście, które przyjmie jutro kosmicznych braci. Wczoraj przybyły już tutaj rodziny Nikolajewa i Popowicza. Wzruszone i przejęte doniosłością chwili są ich matki. Dumny i pełen godności jest ojciec Popowicza. Oto ich synów, synów zwykłych, prostych ludzi, jakich miliony żyją w tym kraju, witać będzie i czcić cały naród. Niezwykły, niezapomniany to będzie dzień. Dzień triumfu wiedzy, dzień wielkiej radości i ludzkiego szczęścia. Zakopanem odbywają się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Śnieg sypie bez przerwy, jest go już dużo za dużo. Wraz z tysiącami widzów, opatuleni w swetry, skafandry, szaliki, udajemy się na przepiękny stadion pod Krokwią. Na całej polaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg. Za chwilę otwarcie narciarskich mistrzostw świata. Na trybunie honorowej jest wicepremier Eugeniusz Szyr, minister spraw zagranicznych Adam Rafacki, minister obrony narodowej generał broni Marian Spychalski, przedstawiciele partii i rządu. Na każdą roślinę śnieg. Otwarcia narciarskich mistrzostw świata dokonał przewodniczący GKKF Włodzimierz Reczek. Narciarskie mistrzostwa świata na pewno przyniosą zawodnikom i miłośnikom narciarstwa wiele pięknych i niezapomnianych przeżyć. A śnieg sypał i sypał dalej, utrudniając organizatorom przeprowadzenie konkurencji. Pierwsze pojedynki biegowe to triumf Skandynawów wśród mężczyzn oraz niezawodnych narciarek radzieckich. Nasi reprezentanci na dalekich miejscach. Na mgle sinej dalej. Ale mam dla Państwa świetne wiadomości. Do tej pory jakoś nie mieliśmy okazji mówić dużo o polskich zawodnikach. Tym razem tu na średniej Krokwi maleńka niespodzianka, chociaż jeszcze się nie cieszmy. Łaciak po dwóch kolejkach znajduje się na czwartej pozycji. Czwarta pozycja, Antoni Łaciak. Już najeżdża. Piękne wybicie, równiutko po nartę i bardzo ładnie ląduje śliczny skok Łaciaka. To naprawdę utalentowany zawodnik. Niewątpliwie przyszłość do niego należy, ale już dziś reprezentuje bardzo wysoką klasę. W każdym bądź razie konkuruje z najlepszymi na świecie o najlepszą lokatę. 71,5 metra. Wyrównał rekord. Śnie. Zwyciężył numer 59, Torald Engan, Norwegia. Drugi, Antoni Łaciak, Polska. Panie Antku, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Jak to było dziś na tej średniej Krokwi? No wie pan, dzisiejsze warunki do skakania to były dosyć trudne, bo ten wiatr, śnieg przeszkadzał. Jeszcze był dany skok, drugi nie wiem jeszcze, no to w tym trzecim to trzeba było kłaść wszystko na jedną kartę. I to ryzyko jakoś panu się bardzo, bardzo opłaciło. Oczywiście wszyscy jesteśmy uradowani, ucieszeni pana sukcesem, no pan chyba nie mniej jest uszczęśliwiony. No to jest sukces, to największy w moim życiu jest. Po klęsce wrześniowej sanacyjno-faszystowski obóz reakcji Polski stworzył teorię, jakoby Związek Radziecki wbił nóż w plecy Polski. Rok 1962. I znów krótki kurs historii według pierwszego sekretarza Gomułki. Lekcja czwarta. Cyniczni zbrodniarze, którzy z pełną świadomością i z całą premedytacją uśmiercili Polskę swoją zdradziecką, antynarodową polityką, usiłowali własną zbrodnię przypisać Związkowi Radzieckiemu. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. Though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Those happy hours, those happy hours that we once knew, that we once knew. I can't stop loving you. I said I. In memories of the lonesome time. Sing the song, children. I can't stop. Rock and roll. Historia powszechna. Oh, I need you. You need me. Oh, my darling, can't you see your dreams? Should we dream together? Kiedy zaczynałeś, Cliff, byłeś piosenkarzem rock'n'rollowym. Teraz chyba od tego odszedłeś. Mówi Cliff Richards. To prawda, ale zwróć uwagę na to, że tak naprawdę nikt tu w Wielkiej Brytanii nigdy nie grał rock'n'rolla. Żeby grać prawdziwego rock'n'rolla, trzeba się urodzić na południu Stanów Zjednoczonych, od dziecka śpiewać tamtejsze pieśni religijne, mieszkać razem z czarnymi. Jednym słowem, trzeba przesiąknąć tym czarnym bluesem, z którego powstał rock'n'roll. No na przykład Elvis, on to ma. Żaden biały nie śpiewa rock'n'rolla tak jak on, a o nas lepiej mówić, że śpiewamy pop, a nie rock'n'rolla. But I think the more general term is pop singer. No, you don't know me. No, you don't know me. Twist and there, twist and the night. 1 maja, święto ludzi pracy uroczyście obchodzone na całej kuli ziemskiej. Dzień święcony przez setki milionów prostych obywateli świata. W naszej audycji złożymy relacje z pierwszomajowej manifestacji w Warszawie. Przekażemy relacje z Płocka i Tarnobrzega, Zielonej Góry i Katowic, Opola i Szczecina. Przekażemy relacje naszych korespondentów nie tylko z innych miast Polski, lecz także z różnych kontynentów. Z Moskwy i Hawany, z Paryża, z Bonn i z Pekinu, z Bukaresztu i Sofii. Bo mi starszy jestem czym... Tym bardziej szkoda zim. Warszawa. Zbliża się godzina 10. Na trybunie honorowej na placu defilad zajęli miejsca członkowie kierownictwa partii i rządu i delegacje z zagranicy. Na trybunach bocznych działacze partyjni, związkowi i społeczni, weterani ruchu robotniczego, przedstawiciele społeczeństwa Warszawy i województwa. Żądamy powszechnego i całkowitego rozbrojenia. Wierzymy, że zwycięży wola narodów. Rozsądek i realizm, że ludzkość solidarnym wysiłkiem wywalczy wolność od wojny i od strachu przed wojną. Hasła walki o całkowite i powszechne rozbrojenie, o pokój, stanowią dominującą treść tegorocznych obchodów pierwszomajowych na całej kuli ziemskiej. Cholera trzęsie mnie, a przecież myślę, że... Łączymy się w tym dniu ze wszystkimi bojownikami o pokój, wolność, demokrację i socjalizm. Przesyłamy im nasze braterskie pozdrowienia. Niech żyje Polska Rzeczpospolita Ludowa. Niech żyje socjalizm. Niech się święci 1 maja. Niech żyje pokój i przyjaźń między narodami. Toczy się nad Warszawą grzmot artyleryjskiego salutu. Rusza pierwszomajowy pochód stolicy. Prawie 4 godziny trwała pierwszomajowa manifestacja w stolicy. A oto relacja z Poznania. Idą przedstawiciele załóg zakładów Cegielskiego. Przed paru dniami wszyscy poznaniacy przeżyli moment radości, a nawet dumy. Statek Jan Ziszka z silnikiem okrętowym wyprodukowanym całkowicie w zakładach HCP wrócił z dalekiego rejsu po morzach podzwrotnikowych. Silnik okrętowy dzielomózgów poznańskich konstruktorów i rąk wildeckich robotników zdał egzamin na celujący. Głos ma Zielona Góra. Z każdym rokiem w pochodzie mamy coś nowego. Naszym nowym osiągnięciem roku 1961-62 jest nafta. Do trybuny zbliża się pierwszy produkcyjny zakład kluba naszego miasta. Największy ośrodek klasy robotniczej, zielonogórski Zastal. Jeśli mówimy Zielona Góra, to myślimy zawsze dobre wina. We współzawodnictwie w skali krajowej zielonogórscy winiarze uzyskali drugie miejsce w kraju. Prosimy Wrocław. Debiutantem w tegorocznym pochodzie pierwszomajowym była młodziutka załoga uruchamianego właśnie kosztem 130 milionów złotych wielkiego i nowoczesnego zakładu fabryki lamp elektronowych. Z Wrocławia już tylko przysłowiowy krok do Turoszowa. Pozdrawiają dziś całą Polskę budowniczowie kombinatu górniczo-energetycznego w Turoszowie. Ten gigantyczny kombinat, który w najbliższym czasie da nam 1400 MW energii. 400 MW popłynie już w tym roku. Montuje się już ostatni turbozespół, który w najbliższych miesiącach ruszy i da prąd mogący służyć 4 miastom wielkości naszej Warszawy. Radio Habana, Cuba. Estimados radioescuchas, desde La Habana estamos informando sobre los actos que tendrán. W Hanoi na wielkim wiecu przemawiał premier Demokratycznej Republiki Wietnamu Pham Van Dong. W stolicy Mongolii Ulan Bator odbyła się defilada wojskowa. Masowy udział w obchodach pierwszomajowych wzięła ludność Fenianu i innych miast Korei Ludowej. Na antenie Kraków. Przepraszam bardzo, widzę, że państwo również nie zostali odstraszeni przez chłód, wiatr, śnieg nawet chwilami i przyszli tutaj na rynek, ażeby wziąć udział w tym koncercie. No tak, oczywiście. Corokrocznie zawsze bierzemy udział właśnie w tych koncertach. Wśród grupy Związku Młodzieży Dyjskiej idzie... Posuwa się gaik majk, barwny stożek upięty z czerwonych wstęg, z zielonych kręgów, od których odbiegają czerwone i zielone wstążki niesione przez dziewczęta w czarnych stanikach, w białych bluzkach, w kolorowych spódnicach zielonych w kwiaty, w łowickich spódnicach i fartuchach. Chłopcy, którzy niosą gaik, idą w łowickich strojach. Jakby asfalt warszawski nagle zakwitł. Rok 1962. Rozlewając jad nienawiści do Związku Radzieckiego, usiłowali za tą trującą kurtyną ukryć przed narodem swoją odpowiedzialność za zgubę Polski. Krótki kurs historii sekretarza Gomułki. Lekcja piąta. Obwiniali armię radziecką, że to ona, przekraczając 17 września dawne granice Polski, rzekomo uniemożliwiła armii polskiej dalszą walkę z kohortami Hitlera, które w tym czasie znajdowały się już pod Włodzimierzem Wołyńskim. Wise men say only fools rush in, but I can't. Falling in love with you. W wybitnym filmie Polańskiego Nóż w wodzie widzimy faceta, który jedzie na weekend swoim samochodem, ma przy tym swój własny jacht, ładną żonę. Widać, że jest ładowany. Jest przy tym młody, przystojny i inteligentny. W Polsce wszystko już wiemy o takim facecie. Kogóż stać na jacht, samochód, wycieczki? Nie mówiąc już o tym, że ładna żona też stanowi problem. Jest to w każdym bądź razie określona postać dramatu. Cwaniak, zimny, jachtu i samochodu nie przysłali mu kuzyni ze Stanów, ale doszedł do tego drogą własnych kombinacji, o których myśląc widz polski doznaje uczuć zazdrości i pogardy w stosunku do samego siebie. Ten sam film, oglądany przez widza niemieckiego, był odbierany w sposób zupełnie inny. Młody, dobrze wyglądający dziennikarz, posiadający samochód i jacht, nie jest przedmiotem nienawiści, lecz uznania. Widocznie wykombinował to wszystko własną głową, własnymi zdolnościami. Widocznie zawdzięcza to własnej inteligencji i wyobraźni. Uczucia niechęci budzi natomiast chłopiec stojący na drodze. Jest to niszczyciel, nie posiadający ani programu własnego buntu, ani powodów po temu, aby niszczyć człowieka, który zabiera go z drogi, daje mu jeść i stwarza mu propozycję przyjemnego spędzenia czasu, czym jest niewątpliwie pobyt na jachcie. Świetność tego filmu polega na tym, iż jest to właściwie obraz rykowiska. Dwa samce naparzają się przez cały czas, podczas gdy łania skubie trawkę. Żona bohatera mówi w pewnym momencie do młodszego buntownika, myśląc o swoim mężu: on był taki, jakim ty jesteś, a ty będziesz takim, jakim on jest. I rzeczywiście, ten piękny 20-letni też kiedyś dojdzie do własnego samochodu, do własnej motorówki i do lodówki, i do telewizora, i być może do kamery wąskotaśmowej. Jest to ostatnia i żałosna próba buntu. Ponieważ nie umiemy żyć jak ludzie wolni, starajmy się naśladować formy ich życia. Marilyn Monroe nie żyje. Ciała aktorki znaleziono w jej domu w Los Angeles. Obok leżała fiolka tabletek nasennych. Mówi reżyser John Huston. Jej najstraszliwszym wrogiem była bezsenność. Bóg wie, czemu tak się jej bała. Może myślała, że przez brak snu przestanie być piękna. Mam jednak wrażenie, że chodziło o coś więcej. Merlin walczyła ze swoim wrogiem, świadomością, przy pomocy środków nasennych. Aż w końcu, kiedy nie spała, wpadała w otępienie. Wtedy podawano jej środki na pobudzenie. Jeśli ktoś przedawkuje tabletki nasenne, to od razu mówi się, że popełnił samobójstwo. Jeśli chodzi o Merlin, to myślę, że po prostu wzięła za dużo tabletek. Razem z nią świat stracił tyle piękna. Mówi prezydent Kennedy. Rząd, tak jak obiecałem, obserwował budowę radzieckich instalacji na Kubie. W ciągu ostatniego tygodnia znaleźliśmy niezbite dowody na to, że Sowieci instalują pociski atomowe na tej zniewolonej wyspie. Rakiety zainstalowane w bazach na Kubie zagrażają całej półkuli zachodniej. Against the Western Hemisphere. They asked me how I knew my true love was true. Przyjaciele, czasy są takie, że to, co zaraz powiemy, może być najważniejszym komunikatem, jaki kiedykolwiek został nadany przez radio. Tak, najważniejszym, bo powie wam, przyjaciele, jak ocalić skórę podczas ataku atomowego. Musimy się przygotować na najgorsze. Musimy dokładnie wiedzieć, jak się zachować. Pomoże w tym nasz samouczek przetrwania. Każdy może go dostać pocztą za jedyne 3,98. Można płacić gotówką, czekiem albo odebrać przesyłkę za pobraniem. Wyślijcie zamówienie już teraz, żeby zapewnić przetrwanie sobie i swojej rodzinie. Atmosfera jest dziś już zupełnie inna. Wszystko dzięki temu, że premier Chruszczow zgodził się zdemontować rakiety zainstalowane na Kubie i obiecał prezydentowi Kennedy'emu, że zabierze je do Rosji. Ale stało się też coś więcej. Pomiędzy oboma narodami nie ma już tego napięcia i wrogości. W Moskwie publiczność przyjęła owacją występ baletu z Nowego Jorku. Kurs historii według pierwszego sekretarza PZPR Władysława Gomułki. Lekcja szósta i ostatnia. Jedyny realny plan, jaki opracował rząd sanacyjny i sztab generalny Armii Polskiej na wypadek wojny, to plan ucieczki z kraju. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją nawet 3 raty gratis i 30 rat 0% i do maja nie płacisz. RSO 0%. Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Teraz dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny i możesz cieszyć się swoim nowym BYD bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Już nie mogę doczekać się świąt. Co mam robić? Zakupy w Carrefourze. Czas na carrefourowe okazje. Teraz wybrane środki do prania Ariel w ofercie 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 29 listopada. Carrefour. Święta spełnionych marzeń. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów tylko 6,99. Zgadza się, tylko 6,99. A banany kilogram jedynie 3,29. Tak, banany kilogram jedynie 3,29. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. To co? Robimy święta! Święta? Jak babcie kocham! Z wrażliwością na innych i z 15 tysiącami okazji. Szynka wieprzowa marki Auchan. Kilogram tylko 9,99 z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,98. Promocja do 22 listopada. A przy zakupie babki drożdżowej panetone marki Auchan 30% kwoty wraca do Ciebie na konto skarbonka. Promocja do 26 listopada. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. RTV Euro AGD.